Book 2 77 77 77 ابداء الأسباب 3 Motivera något 3 Motivera något 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Varför äter ni inte tårtan? Varför äter ni inte tårtan? يجب أن أنقص وزني. Jag måste banta. Jag måste banta. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. Jag äter den inte för att jag måste banta. Jag äter den inte. För att jag måste banta. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Varför dricker ni inte ölet? Varför dricker ni inte ölet? ما زال علي أن أسافر. Jag måste köra. Jag måste köra. لا أشربها. لأني لا زال علي أن أسافر. Jag dricker det inte för att jag måste köra. Jag dricker det inte för att jag måste köra. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Varför dricker du inte kaffet? Varför dricker du inte kaffet? هي باردة. Det är kallt. Det är kallt. لا أشربها لأنها باردة. Jag dricker det inte eftersom det är kallt. Jag dricker det inte eftersom det är kallt. لماذا لا تشرب الشاي؟ Varför dricker du inte teet? Varför dricker du inte teet? ما عندي سكر. Jag har inget socker. Jag har inget socker. لا أشربها لأني ما عندي سكر. Jag dricker det inte för att jag inte har något socker. Jag dricker det inte för att jag inte har något socker. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Varför äter ni inte soppan? Varför äter ni inte soppan? لم أطلبها. Jag har inte beställt den. Jag har inte beställt den. لا أشربها لأني لم أطلبها. Jag äter den inte eftersom jag inte har beställt den. Jag äter den inte. Eftersom jag inte har beställt den. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Varför äter ni inte köttet? Varför äter ni inte köttet? أنا نباتي. Jag är vegetarian. Jag är vegetarian. لا أكله لأني نباتي. Jag äter det inte eftersom jag är vegetarian. Jag äter det inte eftersom jag är vegetarian.